خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے. اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے, جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے, معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے, اس کا جواب بھی ہو جائے گا اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے. بھائی سب سے پہلی چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے. سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا, مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے. ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے, بھول غفلت ہوگی, آدمی بھول گیا کوئی چیز, ٹھیک. تو سجدے سہو, ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں, جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد, یا مطلب سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے سجدے سہو, یاد رکھیے. اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے. تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے, چاہے رکعتوں کی کمی ہو, میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا, ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا, ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا, ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے دو کے بدلے تین رکعت پڑھ دیا, ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے چار کے بدلے تین ہی نماز پڑھی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پانچ کر دیے, تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سہو کس قسم کا ہوا, انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں, لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے اور بہت سارے آئمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے, انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی. ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی, آپ سے بھی ہوئی, ٹھیک. اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا. آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے, ٹھیک, شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے, مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے, تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں تین یا چار, اب وہ کنفیوژن ہے چار رکعت کی نماز ہے اس نے, اس کو شک ہو رہا ہے تین یا چار, تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے, شک کو نکال دینا چاہیے, اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں شک کو نکال دینا چاہیے, تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں, اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں, یقین کر لے کہ تین ہوا سمجھ لیجیے, یقین کر لے کہ دو ہوئی سمجھ لیجیے, سمجھ رہے آپ, یقین کر لے, یقین پر بنیاد رکھیں, پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں, پہلے یقین کر لے. مثال کے طور پہ میں نماز میں ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے تین رکعت پڑھی ہے چار, تو یقین کر لے, اور ظاہر کہ یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے, زیادہ کے بنے ہے نا, تین پر یقین ہو سکتا ہے چونکہ شک کیا ہے تین یا چار, تو تین پر یقین کر لے, پھر ایک رکعت پڑھ لے آپ, مطلب چار کر لی آپ نے, آپ کے حساب سے وہ کتنے ہوئے واللہ عالم, اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے. تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے, پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو جو ہے سہو کے دو سجدے کرے, بس اگر تو نے اگر پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی, ٹھیک, مطلب آدمی نے اگر تین پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو چار کر دیں گا, اگر پانچ پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے اسے اچھی جو ہے چھٹی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے اور جو ہے اسے چھ بنا دیں گے, اور پہلی چار رکعت الگ اور یہ دو رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا. تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی. پہلا,

اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک، کھڑے ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے دو سجدے کیے، اور دو سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا. کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا. قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا. تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدہ سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے، تین رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور گھر میں داخل ہو گئے. ٹھیک، اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول، کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے تین رکعت ہی نماز پڑھائی. تو کہا میں نے تین پڑھائی. آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولے گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ہاں آپ نے تین رکعت نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ وسلم نے ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر دو سجدے کیے، اور پھر سلام پھیر دیا. ٹھیک، اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کے بعد کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے، تین رکعت پڑھی تھی. صحابہ پہنچے، عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی. آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمٰن؟ ابوبکر صدیق آئے، کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی. تو اللہ کے رسول آئے، ایک رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے تین ہی پڑھائی تھی نا، ایک رکعت پڑھائی. ایک رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے، اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ. چلا اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے. جیسے پانچ رکعت پڑھ کے اڑ گیا میں تو اب کون سا سجدے سہوں گا، تین رکعت پڑھ کے اڑ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا، اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے. آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں. ٹھیک، تو یہ دوسرا طریقہ ہوا. پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے، تشہد یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دو سجدے کرنا ہے، اور سلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے ہیں، تین رکعت بتایا گیا، ایک رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے، اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جب کہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی. ٹھیک، اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دی. دیکھیے وہاں کم کا آ گیا، نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کا آ رہا. ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے. پانچ رکعتیں نماز پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایکسس ہو گئی آپ کی نماز، چار رکعت تھی آپ نے پانچ پڑھا دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں. ٹھیک، لیکن بات کیا ہے، آپ نے پہلے انکار کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پھر دوسرا صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی آج، پانچ رکعت پڑھا دی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعت، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو. رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو. پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے رسول ہاں ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دیے پانچ رکعت، مطلب ایک رکعت زیادہ پڑھا دی، پانچ پڑھا دی، پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہو گیا، ایکسس ہو گئی نا، زیادہ ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے، سلام کے بعد لیکن نہیں سجدے میں، دو سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے. لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کے بعد کا سجدے سہو ہے. नमाज में भूल में सजदे सहू नमाज के अंदर करना है। रकातें कम पढ़कर जाने के बाद अगर आप आते हैं तो वो रकात मुकम्मिल करने के बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर एक सजदा, अल्लाहु अकबर दूसरा सजदा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम, ये तरीका है। नमाज से आप बाहर निकल गए, किसी ने बताया आपने ज़्यादा पढ़ ली, छः पढ़ ली, पाँच पढ़ ली, तो आप ज़्यादा होगी ना ऑलरेडी, तो नमाज एक्सेस हो चुकी है आपकी, सजदे सहू एक रकात के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर, दो सजदे किए, सजदों के बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये हुए तीन तरीक़े सजदे सहू के, नमाज में कन्फ्यूजन, नमाज की कमी, नमाज की ज़्यादती। अब जो कुछ हमारे पास होता है बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी हुआ चलो फिर से नमाज, अल्लाह अकबर, पाँच रकात पहले जोहर हो गई, फिर चार रकात और, टोटल जोहर की कितनी फ़र्ज़ पड़े आपने आज, नौ रकात। फिर को बोला अरे दूसरी में गड़बड़ हुई, चलो फिर से खड़े होंगे अपन, फिर तो एक और चार रकात, फिर कितनी हो गई, तेरह रकात। माशाल्लाह आज की तो बहुत ज़बरदस्त जोहर रही। एक साहब एक मरतबा आए, कहा आज की फजर की नमाज में तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्या बात है, तो बोले आज की फजर मेरी छः रकात फ़र्ज़ हुई। मैंने कहा माशाल्लाह छः रकात फ़र्ज़ फजर की, तो कहाँ मैं समझ गया क्या हुआ होगा मस्जिद में। तो बोले मैं पहले मस्जिद में गया, नमाज के लिए खड़ा हुआ, इमाम साहब से गलती हुई, सजदे सहू भूल गए। लोगों ने कहा इमाम साहब गलती सजदे सहू, इमाम साहब सीधा खड़े हुए बोले फिर अल्लाह अकबर, फिर खड़े हुए सूरे उल्टे पढ़ लिए, मतलब नंबर के अतबार से बाद वाले को पहला पढ़ लिया, पहले वाले को बाद में, हालांकि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बोले। बाद में एक बुड्ढा खड़ा हुआ और कहा इमाम साहब तरतीब पलट गई, तो इमाम साहब बोले फिर क्या सजदे तुमने सहू भी नहीं किया, फिर दो रखा। इमाम साहब बोले फिर से बोले चलिए, फिर खड़े हो गए बोले मैं भी खड़ा हो गया, बोले चलो सवाब पे सवाब अपने को आज, इनका इख्तलाफ अपना सवाब ना, फिर खड़े हो जाओ चलो, फिर मैं खड़ा हुआ बोले, फिर दो रकात हुई बोले, हालांकि उसके बाद भी इख्तलाफ हो रहा था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गई, छः हो गई ऑलरेडी चलो। ये हालत है हमारे पास, कितना आसान तरीक़ा है सजदे सहू का, लेकिन ये तरीक़ा भी हम नहीं जानते, कितनी अफसोस की बात है ना। ये हमारी नमाजों को मुकम्मिल कराते हैं, नमाजों से शक को निकालते हैं, तादाद को बराबर करते हैं रकातों की, ये एक फ़र्ज इबादत को मुकम्मिल करते हैं, लेकिन सजदे सहू का तरीक़ा बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी अजीब बात है ना, फ़र्ज़ चीज़ को जो चीज़ तकमील को ले जाती है ना, पहुँचाती है कम्प्लीशन को, उस चीज़ का सीखना भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना उस इबादत का करना फ़र्ज़ होता है। मालूम आपको, जो चीज़ फ़राइज़ की तकमील को पहुंचाती है तो उस चीज़ का सीखना भी और करना भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना उस इबादत का करना फ़र्ज़ है। तो अगर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है तो नमाज़ जो चीज़ जिससे नमाज कंप्लीट होती है उन तमाम चीज़ों का सीखना ही फ़र्ज़ है, जैसा कि तहारत का सीखना फ़र्ज़ है, वज़ू और गुस्ल का सीखना फ़र्ज़ है, नमाज को मुकम्मिल करने वाले आमाल सीखना फ़र्ज़ है, नमाज में भूल हो जाए तो उसका सीखना भी उतना ही फ़र्ज़ है। तो हमको तो खाली नमाज़ की फ़र्ज़ियत मालूम, बाकी तमाम चीज़ें हम भूल चुके हैं, सीखना पड़ेंगी सब चीज़ें। तो ये है सजदे सहू के बहरहाल तरीक़ा। इसी तरह जो है सजदे सहू के ताल्लुक से जो बातें रिवायत में मिलती हैं, हदीसों में आती हैं, उसमें से एक चीज़ सही बुखारी की रिवायत में जो मिलती है वो ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो है बहरहाल वही रिवायत है जो आप समझ रहे हैं, जो नमाज में अगर ज़्यादती है तो क्या किया जाए। तो चलिए मैं अपनी बात को अब सिमटता हूँ और सजदे सहू के तीनों तरीक़े फिर एक बार आपको डिटेल में रख देता हूँ और इंशाल्लाह आगे हम बढ़ जाएंगे। पहला, नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, नमाज में आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, नमाज में दो पढ़ी, तीन पढ़ी, तीन पढ़ी, चार पढ़ी, एक पढ़ी, दो पढ़ी, शक हो रहा है, शक को निकाल दीजिए, दिल को यकीन की तरफ ले जाने के लिए कम तादाद को पकड़ लीजिए, जो कम रकातें हो रही है, दो एक या दो पढ़ी शक हो रहा है तो एक पे काउंट कीजिए, दो या तीन पढ़ी शक हो रहा है दो को काउंट कीजिए, दो या तीन पढ़ी तीन को काउंट की मतलब दो को काउंट कीजिए, चार या तीन पढ़ी तो तीन को काउंट कर लीजिए ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद आप जो मुकम्मिल आपको बाकी नमाज लगता है करना है वो कर ले, उसके बाद पूरा अत्तहियात पढ़ ले, पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के सजदा करें, फिर अल्लाह अकबर सजदे से उठे, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदा करें, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यह है सजदे सहू का तरीक़ा, जब नमाज में गलती याद आ जाए, नमाज में कोई कमी याद आए, नमाज में कोई चीज़ का शक हो जाए, हुआ पहला तरीक़ा। नमाज आपने पढ़ी, तीन रकात पढ़ी और आप उठ गए, सलाम फेर दिया, चाहे आप इमाम हो चाहे आप अकेले हो, पीछे से कोई शख्स आ रहा, आपने तीन पढ़ी, मुख्तदी आ रहा, आपने तीन पढ़ी, आप क्या करेंगे, आपने कम कर दिया निकल गए, तो उसका तरीक़ा ये है। लेकिन ये बिल्कुल जल्दी हुआ तो मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर बाद नमाज के वक्त के बाद, बिल्कुल जब ही आपको याद आए तो क्या करेंगे, इमाम आएगा, खड़ा होगा या वो आदमी या खड़ा होगा, अल्लाह अकबर रकात बांधेगा, और कितनी रकात छोटी उसकी, एक रकात छोटी, तो एक रकात पढ़ेगा जैसे उसके पढ़ने का हक है, सूरह फातिहा पढ़ेगा चूँकि आखिरी रकात छोटी थी उसकी, रुकू करेगा, सब करेगा और मुकम्मिल होकर कायदे में बैठ, एक रकात पढ़कर कायदा करेगा, कायदे में मुकम्मिल पढ़ लेंगे तशहुद में जो जो दुआएं होती है, अत्तहियात है, दुरूद है, और उसके बाद दुआए मासूरा जो कहते हैं पढ़ लिया, वो सब पढ़ने के बाद वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر سجدے میں جائیں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، اللہ اکبر سجدہ کریں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جب کہ تعداد کم تھی، ہو گیا طریقہ۔ یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے دو، اس کے بعد پھر سے التحیات نہیں پڑھنا ہے آپ، پورا التحیات پہلے پڑھ لینا ہے، پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے۔ سلام کیا، دو سجدے اور سلام ہے صرف، پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد دو سجدے اور سلام ہے، سمجھ گیا بات۔ اب آپ نماز سے باہر نکلے، امام ہو یا مقتدی ہو، یا معاف کرنا، امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، اور کسی نے کہا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھ لی، بھائی صاحب امام صاحب پانچ رکعت ہو گئی آپ کی، اب تو ایکسس ہو گیا نا آلریڈی، تو صرف امام آئیں گا اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اس ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں، ذرا سجدے میں چلا گیا پھر اٹھا اللہ اکبر، اٹھا پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئے۔ یہ ہے سجدے سے ہو کا طریقہ، نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ سجدے سے ہو کے طریقے۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بار ہم ملا کر لیتے ہیں، کمبائن کر کے، کیسے؟ نماز میں غلطی ہو گئی، نہیں ہم تو حنفی ہیں۔ میرے بھائی حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو، جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیئر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھے آپ بات لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی اس مسئلے میں حنفی ہوں، کوئی بات نہیں، اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مجھے پسند ہے، کوئی بات نہیں، اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں امام مالک کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حنبل کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس مسئلے میں جو ہے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دور میں کسی عالم کو بن باز کو رائے کو بہتر سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اصحاب صحابہ کے کوئی اقوال یا آثار نہ ہو تب لیا جائیں گا، تب میں حنفی شافعی آپ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر کے نام کے آگے آپ کو ملیں گا شافعی، ہے نا، لگا ہوا ہے نام کے آگے، یا امام جو ہے خدامہ حنبلی لگا ہوا ہے نا ان کے آگے، ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ کہ جب قرآن حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا ان کے اقوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرنا، وہ تعصب کی بنیاد پہ منسوب نہیں کرتے جیسے ہم تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ویسا نہیں تھا، وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلد، ویسے نہیں تھے، وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کس کی رائے لوں، بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے قدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے قریب تھے، زمانہ نبی نبوت سے قریب تھے، صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا، ٹھیک ہے۔ نہیں بابا حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات لی جائیں گی، کب؟ جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو۔ میرے بھائی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نماز میں غلطی ہوئی، اس کے بعد دو سجدوں کے طریقے سہو کے ملا دیے جاتے ہیں، مکس، کیسا؟ ایک ہے نماز کے اندر غلطی یاد آئے تو پورا پڑھ کر سلام سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے، اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے، اب دونوں کو مکس کر لیا گیا۔ دیکھیے غلطی ہوئی تو امام پہلے التحیات پورا پڑھ لیتا ہے، ٹھیک، التحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدھا سلام، کیونکہ بولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ، اب سلام کرتے بولے تو آدھا سلام، سلام کرے اللہ کے رسول نے، حدیث میں آتا رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے، سلام کرتے، تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے، کہ تو ایک ہی لفظ سلام، دو سلام کرتے لفظ نہیں، سلام کیا تو سلام، تو وہ سلام بولے تو ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر ہے نا، سجدے کرتے ہیں، اور پھر التحیات، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم، یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ملا دیا، جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا، سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا اور دوسرا طریقہ پورا لیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے، کتنی واضح حدیثیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیثیں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ان کے پاس یہ ان کے پاس، یہی ہے سب کے پاس، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسرا، امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا دو سجدے کرے، ہمارا آدمی بولتا نہیں میں قرآن حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ بات کو میں نہیں کروں گا، ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا، نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی اتباع پر واجب ہے، چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی، چونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ بات، مقتدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا اور مقتدی کو بھی نہیں، لیکن امام کو کرنا ہے، امام کی غلطی تو آپ کو، جیسے آپ تیسری رکعت میں ملے امام نے پہلی رکعت میں غلطی کی تھی کوئی، आप नहीं थे उस गलती में, लेकिन फिर भी आपको करना पड़े तो आपको फेरना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन लोगों को चाहिए वो इल्म को आम करे, चीज़ों को समझने की बहरहाल वो कोशिश करे। इसी तरह जो है जो बातें हमको मिलती है जो सजदे के ताल्लुक से, ये तो तीन तरीक़े बहरहाल मैंने आपके सामने पूरे वजाहत कर दिए। अब सजदे सहू के लिए याद रखिए दो सजदे आपको करना है, एक सजदा नहीं करना है। सजदे सहू के लिए हमको दो सजदे करना, जितनी तफसील आई बहरहाल हमने देखा वो दो सजदों के ताल्लुक से ही आए, और यही जो है सुन्नत है और यही तरीक़ा है। सजदा करते या सजदे करते हदीस में अल्फाज सजदा है तो ये ना समझे कि आप एक बल्कि हमको दो करना है। अब अगर आप नमाज से बाहर निकले या तीन रकात पढ़कर निकले और बहुत देर हो गई और बहुत देर बाद किसी ने याद दिलाया कि आपने तीन रकात पढ़ी थी, तो अब उलमा लिखते हैं चूँकि वो बहुत देर हो चुकी है, नमाज निकल चुका है, रसूल अल्लाह ने नमाज़ पढ़ी थी तीन रकात, आपसे अपने घर जाकर वापस आए थे, बहुत देर हो गई, समझ लीजिए घंटा दो घंटे हो गए, और किसी ने और नमाज का वक्त बाकी है और किसी ने याद दिलाया, तो याद रखिए अब आपको पूरी नमाज़ दोहराना पड़ेगी क्योंकि आप बहुत देर कर चुके हैं। अगर फौरन हो जाता है 5-10 मिनट में क्लेरिफिकेशन तो हो सकती हो सजदे, मतलब एक रकात पढ़कर सलाम, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो आपको पूरी चार रकात दोहराना पड़ेगी फिर याद रखिए। अब एक सवाल लोग करते हैं, अगर समझ लीजिए सजदे सहू की ज़रूरत थी और मैंने सलाम फेर दिया और नमाज का वक्त भी हो गया, समझ लीजिए मैंने जोहर में गलती की, सलाम भी हो गया, मुझे याद नहीं आई और मुझे असर में किसी ने बताया आपने जोहर में ऐसा किया था, अब क्या करूं? तो जो नमाज का वक्त गुजर चुका उसके लिए कोई सजदा सहू नहीं होगा, वो चला गया, वो हो गया, वो उसी टाइम में करना था आपको, जैसा कि नमाज का जो फर्जियत का वक्त है उसी में उसका सहू होना चाहिए था, वो चला गया, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल लोग करते हैं, अगर एहतियातन, चूँकि नमाज में तो गलती होती है हमारे हर आदमी की होती है ना, आपकी होती है मेरी, हर नमाज में सजदे सहू कर लिया जाए तो मैं कहूँगा ये शैतान का वसवसा है आपको, फिर ये शैतान का वसवसा होता है, इसका मतलब हर नमाज आप शक में पढ़ रहे हैं, इस्लाम शक की इबादत को पसंद नहीं। कुछ लोग होते हैं एहतियातन यार हर नमाज में सजदे सहू कर लेना चाहिए, ये एहतियात नहीं चलती, ऐसी एहतियात ज़कात में कर देगा, एक ज़कात दे सकते, 1,000 ज़कात है, देने के बाद एहतियातन और 1,000 दे देना चाहिए इसलिए कि पता नहीं कबूल हुई नहीं, एक हज कर लिया नहीं एहतियातन एक और हज कर लेना चाहिए, पता नहीं पहला हज कबूल हुआ नहीं हुआ, करते हैं क्या बोली, एक बार निकाह का खुतबा होगा नहीं एहतियातन एक बार पढ़ दो इमाम साहब इसलिए पता नहीं पहला खुतबा हुआ नहीं हुआ, जस्ट कर लीजिए, करते हैं क्या, करते हैं क्या, नहीं। तो नमाज में क्यों, नमाज में शैतान वसवसे डालता है, ठीक है। एक सहाबी का कौल आता है उनको शैतान आके वसवसे डालता था, नमाज नहीं हुई, नमाज में कमी हो गई, तो वो कहते थे कि जब मुझे वसवसा आता था मेरे नमाज में कमी हुई तो मैं कभी सजदे सहू नहीं करता था ताकि शैतान को जलील करूँ, क्योंकि अगर सजदे सहू हर बार आदमी कर ले इसका मतलब हर बार वो शक में है और शक की बात अल्लाह कबूल नहीं करता, याद रखिए। तो ये बात बहुत से लोग पूछते हैं एहतियातन अगर कर ले तो, नहीं रसूल अल्लाह ने कभी नहीं किया, किसी सहाबी ने सजदे सहू कंटिन्यू नहीं किया कि नहीं एहतियातन एहतियातन एहतियातन, कभी नहीं, समझ गए बात को। तो ये एहतियाती वाला चक्कर जो है आप उसको जो है छोड़ दें, ठीक। इसी तरह जो है रकातों की शक की तादाद में सजदे से हो सकता है, सजदे की कमी से हो सकता है, रुकू की कमी से हो सकता है। अब एक सवाल लोग ये भी करते हैं कि सजदे से हो, मैं नमाज से निकल गया और किसी ने कहा कि मेरी नमाज में फ़ायदा नहीं हुआ, माफ़ करना सजदा नहीं हुआ एक, ठीक, नमाज में सजदा नहीं हुआ तो क्या करूँ? नमाज के अंदर अगर आपको शक है कि सजदा नहीं हुआ तो सजदे से हो कर लीजिए, लेकिन नमाज से निकलने के बाद या नमाज में सजदा सहू करने के बाद किसी ने आकर यकीनी तौर से बोला कि आपने सिर्फ एक सजदा किया था दूसरा सजदा आपसे नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में फिर आपको नमाज दोहराना पड़ेगी उतनी रकात, इसलिए कि सजदा नमाज का रुकन है और रुकन छूटने से नमाज नहीं होती, रुकन है वो, पाठ है उसका, ठीक है। सजदे सहू तो भूल के लिए होगा, यकीन पर नहीं होगा, तो किसी ने अगर यकीनी तौर से कह दिया कि इमाम साहब एक सजदा कम हुआ तो सजदे सहू करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज को उनको एक रकात को दोहराना पड़ेगा और सहू भी करना पड़ेगा, समझा। मिसाल के तौर पर इमाम ने तीन रकात नमाज पढ़ाई, ठीक है, चार रकात नमाज पढ़ाई समझो ईशा की, और सजदे सहू उसने कर लिया, उसको ऐसा शक हो रहा था कि एक सजदा हुआ या नहीं हुआ, नमाज के बाद अगर किसी ने कहा आपका वो सजदा नहीं हुआ था तो एक रुकन छूटा है जो कि मालूम हो गया, और रुकन छूटने से रकात नहीं होंगी, लिहाजा एक रकात नमाज वो पढ़ाएंगे और फिर सजदे सहू करेंगे, समझिए आप बात को। रुकन छूटने पर सजदे सहू अगर मालूम हो जाए तो सजदे सहू नहीं होगा, आप कन्फ्यूजन में तीन हुई चार हुई तो सजदे सहू हो जाएगा, काबिल कबूल है, ठीक। लेकिन आप समझ लीजिए नमाज में आपने सजदा भूल गया और किसी ने आपको बता दिया आपका सजदा नहीं हुआ, आप रुकू भूल गए थे تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکعت دہرا کے پھر سجدے سہو، چونکہ وہ رکن فوت ہونے سے پوری رکعت فوت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی رکعت ہی ہوتی ہیں پوری نماز میں، سمجھ رہا؟ تو ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں، اور سجدے سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہوں تو سجدے سہو کا کیا معاملہ ہوں گا؟ کتنے بھی غلطیاں ہوں سجدے سہو ایک ہی ہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ سجدے سہو میں کون سے اذکار کریں گے آپ؟ تو سجدے سہو میں سبحان ربی العالی جو اذکار آپ نماز میں کرتے ہیں، وہی اذکار جو نماز کی خود سجدے میں کرتے ہیں وہی، اور سجدے سہو نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے سجدے سہو نماز کا حصہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پہ لاگو ہے، قبل رخ ہونا، وضو کا ہونا، وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاگو ہے، یاد رکھتے۔ یہ تھا پہلا سجدے سہو، کچھ اس کی صحیح باتیں، اس کے تین طریقے، اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ۔